Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Сучасныя мемуары». Зінаіда Бандарэнка «Свой голас». Мы прапануем працяг успамінаў народнай артысткі Беларусі, папулярнай тэлевядучай Зінаіды Бандарэнкі. Чытае аўтарка. Мінулым разам я распавяла, як зрабіла свой выбар, але не хацелася б выглядаць гэтакай жалезнай барацьбіткай. Усе мы жывыя людзі і дыктары таксама. За старым часам любая памылка ў эфіры трактавалася як палітычная, і наступствы былі сур'ёзныя, так што анекдот нярэдка ператвараўся ў чалавечую драму. Пра гэтакія выпадкі я зараз распавяду. На пачатку пра свой пракол. Ну вось, вяду я неяк канцэрт у вайсковым антуражы. Дзея разгортваецца на тэрыторыі адной вайсковай часткі, размешчанай у ваколіцах сталіцы, ва Уруччы. Тады такія патрыятычныя імпрэзы былі надта модныя. Мяне нават на танк паставілі. Навокал у траве сядзяць афіцэры, курсанты, а я зачытваю лісты з просьбамі выканаць тую ці іншую песню. Усё ідзе наўпроставы эфір. І тут у мяне вырываецца: а зараз на просьбу вайскоўца з Баранавічаў, а выдаваць жа дыслакацыю частак было найстражэйшым чынам забаронена. Карацей, скандал. Мяне потым доўга прабіралі ў высокім штабе, а вынік падвялі так: хацелі даць вам прэмію за канцэрт, але цяпер выбачайце. Як бачыце, мне маю памылку пра вайскоўца з Баранавічаў яшчэ нядорага каштаваў, а былі ж выпадкі, калі дыктарам ламалі прафесійны лёс. Хаця іншым разам моцныя, таленавітыя асобы знаходзілі сілы зноў прабіцца ў эфір. У Маскве неаднойчы даводзілася сустракацца з Віктарам Балашовым. Гэтага імпазантнага, сівагаловага мужчыну з аксамітавым голасам добра памятаюць гледачы са стажам. І асабліва глядачкі. Тады ён быў у зеніце славы. І мала хто ведаў, што пачынаў Балашоў на радыё ў Хабаровску. Ды там жа ледзьве і не скончыў кар'еру назаўсёды. А было так. Ідзе святочны рэпартаж. Балашову належала мовіць па-расійску, натуральна, а цяпер к трыбуне прыбліжаецца задрапіраваная красным кумачом машына. Тут дыктар спатыкнуўся на слове, ды замест задрапіраваная вымавіў задрыпанная. Можаце ўявіць, які разбор чакаў небараку. На дварэ ж стаялі 50-е гады. Зрэшты, і тады нават у органах былі спагадлівыя людзі. Яны і параілі Балашову хутчэй з'язджаць з Хабаровска. Кіруйце ў Маскву, сталіца вялікая, там лягчэй згубіцца. Так Балашоў і зрабіў. Нейкі час быў у цені, а потым бліскуча выйграў дыктарскі конкурс. Неўзабаве ён стане зоркай, улюбёнцам усяго Савецкага Саюзу. Нават калі і мелі на яго дасье так званыя кампетэнтныя органы, дык рукі былі ўжо кароткія. А вось дыктар Яўген Суслаў, з якім таксама неаднойчы даводзілася весці перадачы на цэнтральным тэлебачанні, меў асаблівы талент. Ён выдатна падрабляў галасы і, ў прыватнасці, голас Брэжнева. А паколькі быў Суслаў вялікі жартаўнік, то раз-пораз ладзіў сяброўскія розыгрышы. Набірае нумар знаёмага, давітаецца голасам генеральнага сакратара. Добром такія жарты скончыцца не маглі. Нехта даклаў КГБ. Тэлефонныя перамовы Суслава пачалі запісваць. І калі ў чарговы раз ён патэлефанаваў на пульт знаёмаму рэжысёру і голасам Брэжнева сказаў: «Здравствуйте, дорогой товарищ, от имени Центрального комитета благодарю вас за ударный труд во славу нашей социалистической родины». Ну і ўсё. вылецеў небарака з тэлебачання ў момант. У загадзе напісалі: «За непрафесіяналізм, гэта прадыктара ад Бога». Не маглі ж напісаць «За пародыю на дарагога Леаніда Іліча». Смех смехам, а Яўген Суслаў потым доўга не мог нідзе ўладкавацца. Ідэалагічнай крамолы тады не даравалі, зрэшты, як і ў нас сёння. Аднойчы ж я незнарок была ўцягнутая ў крамолу іншага кшталту. Зараз вы зразумееце, у чым рэч. Я казала ўжо, што дыктарскаму аддзелу беларускага тэлебачання пашэнціла наладзіць стасункі з атэлье савета міністраў. Я асабіста пазнаёмілася даволі блізка з дырэктаркай Мар'янай Васільеўнай Травінай. Заходзіш у тую майстэрню, і ад багацця тканінаў вочы разбягаюцца. У крамах жа за савецкім часам панавала шэрасць. За крымпленам, які акурат увайшоў тады ў моду, кабеты ганяліся бы шалёныя. А тут, калі ласка, спакойна вісіць той цуд на стэндзе для кліентаў. Самай рознай фактуры ды расфарбовак, толькі выбірай. Аднойчы я і выбрала тонкі, стрымана бліскучы крымплен на сукенку да нейкай урачыстай вечарыны. Ужо ўяўляла, як той убор будзе мякка зіхацець у святле рампы, і фасон падабралі з майстрыхай удалы з такой густоўнай доўгай шліцай ззаду. І вось імпрэза. Памятаю, што адбывалася яна ў палацы спорту. І было гэта за машэраўскім часам, бадай пры канцы 70-х. У першым аддзяленні выступалі народныя калектывы, і я выходзіла ў строі з нацыянальным каларытам. А пасля перапынку пачыналася эстрада. І мая новая сукенка са шліцай да гэтага жанру зусім пасавала. Гэта я так лічыла. Але назаўтра грымнуў гром. Я была на працы. Тэлефануе дырэктарка саўмінаўскага атэлье і нейкім драўляным голасам пытаецца: «Дзе ваша новая сукенка?» «Дома, яшчэ не паспела на студыю прывезці. Зараз накіроўваю машыну, бярыце сукенку і тэрмінова да мяне». Па дарозе што я толькі не перадумала. Мо некаму з высокага начальства падалася лёгкадумнай тая модная шліца. Заходжу ў кабінет Мар'яны Васільеўны. Тая сядзіць уся пабітая на чырвоныя плямы і кажа такім самым адчужаным голасам, што сукенку давядзецца ў мяне забраць. «Няўжо шліца?» – пытаюся я ў роспачы. «Якая там шліца?» – усклікае дырэктарка. «У мяне проста з галавы вылецела, што нядаўна мы з такой самай тканіны пашылі сукенку жонцы, ведаеце каго?» І называе прозвішча адной з найвышэйшых дзяржаўных асобаў. Потым дакранаецца да мармуровай папяльнічкі на пісьмовым стале і кажа: «Гадзіну таму гэтая рэч ледзьве не паляцела мне ў галаву». Высветлілася, што жонка высокага кіраўніка наладзіла ў атэлье сапраўдны пагром. Рэч у тым, што напярэдадні яна сядзела ва ўрадавай ложы таксама ў сваёй новай сукенцы, пачувалася каралевай, і можаце ўявіць ейныя эмоцыі, калі пачалося другое аддзяленне. Кабеты ж увогуле раўнівыя, што да ўбораў. А тут... Урэшце яна не вытрывала тых зларадных усмешак, якіх не ўтойвалі жонкі іншых вялікіх начальнікаў, і кулей вылецела з ложы, не дачакаўшы сканчэння вечарыны. Натуральны скандал абразіў дырэктарку атэлье, і таму, калі я стала разгублена тлумачыць, што маюся праз дзень выступаць у гэтай сукенцы з песнярамі ў Маскве у канцэртнай зале «Расія», Мар'яна Васільевна раптам махнула рукой, маўляў: «А гары яно ўсё гарам, што будзе, тое будзе». Так што ў Маскве я выйшла на сцэну ў тым самым уборы, тым больш, што ўжо ведала, трансляцыі не будзе. Так ці іначай, маю знаёмую дырэктарку праз пэўны час пад нейкай маркай звольнілі, а нам, дыктарам, забаранілі карыстацца паслугамі саўмінаўскага атэлье. Зрэшты, ўсё да лепшага. Праз нейкі час мы наладзілі стасункі з беларускім цэнтрам моды. Зараз распавяду, як палова Еўропы ды Азіі паўхвіліны ці болей любавалася маёй усмешкай. Гледачы сталага веку памятаюць інтэрбачанне. Па такой шыльдай выходзілі ў эфір перадачы для ўсёй, як тады казалі, сацыялістычнай садружнасці. Іначай кажучы, разам з савецкай аўдыторыяй гэта глядзелі і палякі, і чэхі, і манголы. І трэба ж было, каб менавіта мой першы выхад на інтэрбачанне пачаўся з рэжысёрскага недагляду. Ён трохі не дасунуў да канца мікшер, такі рычажок на пульце, і не загарэлася тое чырвонае вочка над аб'ектывам камеры, што сігналізуе дыктару «пачынай». Самае галоўнае, што камера працуе, мяне бачаць мільёны людзей, а я гэтага не ведаю, маўчу, але неяк інтуіцыйна усміхаюся ва ўвесь рот. Потым у галаве пачынаюць стукаць малаточкі. Нешта не тое. І толькі праз паўхвіліны, а мо болей, аператар, а быў гэта добра памятаю, Уладзімір Пранько, здагадаўся падаць знак. Я пагнала завучаны на зубок тэкст, нейкае паданне пра сінявокую Беларусь. І толькі пры канцы выступу загарэлася тое чырвонае вочка. Потым казалі, што з усёй праграмай інтэрбачання гледачам найболей запомнілася доўга шчырая усмешка беларускай дыктаркі. І калі ўжо мы трапілі на вясёлую хвалю, дык скончу вершам Паўла Саковіча, вядомага нашага паэта-гумарыста, акурат пра сакрэты дыктарскай улады над аўдыторыяй. Надзінаю неўладны час. Экран ці што амаладжае. Энергія яна ўсіх нас, як кашпіроўскі, зараджае. Як жыць яна дыктуе нам, бо зведала і сама багата. Дыктуй жа праўду гледачам, нязвергнуты тэледыктатар. Як нечакана ён са словамі згуляў. Скажыце?